Madamin dunupi wa mau datanahu fima yastak filu. Wong iman iku nalikane kena lelara, njur Gusti Allah maringi waras. Lah lelarane mau oleh lara mau minangka penglebur dosa sing wis kliwat. Lan minangka nasihat atau pitutur kanggo dheweke menghadapi hari-hari mendatang. Nanti lara mau menjadi pelajaran, ngono lho. Menjadi pelajaran, ngono. Ngese, kowe kan lara iki kok mbusak dosa ya berarti sudane terus dosane terus ora patek sregep kok wingi, ngono lho bar lara iki njur le gawe dosa iki ora patek sregep, ngono lho, sudah sregepe, ngono lho. Wa innal munafiqa idza marida sumangu fiya kanal kana kal bangir ngakaluhu ahlu sumarsaluhu walam yadri lima ngakalu walam yadri lima arsalu. Ning nek wong sing munafik iku nalika lara njur diparingi waras iki kaya dene dheweke ming kaya dene unta sing dikencang njur diculke. Ah unta ora ngerti ngapa kok wingi dikencang njur ngapa saiki kok diculke. Nah tegese iki ora ana labete apa-apa. Bar lara iki ora ana dampak positife ngono lho. Nah. Dadi bedane wong iman karo wong munafik. Dadi nek wong iman ki nek lara ki dosane mau nggo nglebur dosa. Nek diparingi nggo njur diparingi mari berarti nggo nglebur dosa njur kuwi dadi pelajaran untuk hari-hari mendatang. Maksudnya njur wedi nglakoni lakoni maksiat bar lara kuwi. Nek nek wong munafik nang ndale iki lara njur mari ki mung padha karo unta utawa sapi utawa wedhus ngono. Kencang wingi digencang terus saiki coke ya. Ini sapi utawa unta utawa wedhus ora ngerti wingi kok digencangi ngopo. Njur, saiki kok dicolke iki ngopo. Wingi kok lara ki ora entuk pelajaran apa-apa. Njur saiki sehat ki negar-negar meneh. Ya njur maksiat meneh njur ae ngono kae. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bukhari lan nyritake sapa Bukhari ing dawuh man utahe sapa wonge yurid iku yurid ngersake sapa Allah Allah bi iklan wal khairan ing bagus Yusuf monggo nyoba sapa Allah minus ing wong ay wajihi tegese ngadepake tegese ngadepake sapa Allah Allah ilahi maring wong musibatan ing bilai au balaan utawa ujian Imam Bukhari ngriwayataken mayyuridillahu bi khairan yusib minhu. Ya Imam Bukhari ngriwayataken Mas antuk digandeni dhuwit nika sing anu nika ana aja bunga-bunga tapi alas welingan dan soalnya ana ngaji sapa wae sing dikersake Gusti Allah apik Gusti Allah paring coba maring dheweke maksude Gusti Allah ngadepake maring dheweke bilai utawa cobaan utawa ujian dadi wong niku nek dikersake Gusti Allah dadi apik niku diparingi coba riyen ngono diparingi lara diparingi sak piturute bab ya pancen ngono kuwi anune ngaten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Watabaroni lan cerita sapa Atabaroni. Yuk ta ditekani sapa bisa hidi kelan wong mati syahid yaumil kiamat ing dina kiamat. Fayuqafu mangka dilerenake sapa syahid lil hisabi karena penelitian ngamal. Sumayuk ta mangka nuli den tekake sapa bi ahlil balai wong kang ahli bilai. Layung sabu hale ora den pasang lalu maring ahli bala apa mizanun timbangan walayung sabulan ora den pasang lalu maring ahli bala apa diwanun buku catatan fausabu mongko den soake atau den paringi lahum marang dhewe kabeh kanggo dhewe apa al ajru ganjaran soban kelawan kemesak temen. Inna ahlal ngafiyati setune ahli kewarasan iku layataman nauna yakti ngarep-arep sapa ahli ngafiyah fil mauqifi dalam mau panggonan mau anna ajsadahum ing setune pira-pira awake ahli ngafiyah iku kuridat dan guntingi apa ajsad bil maqaridi kelawan pira-pira gunting min husni sawabillahi karena bagusnya ganjarane Allah. Jadi Matobarani, Imam Tobarani ngriwayataken yuk ta bisa hiti yaumal kiamah. Sesuk ning dina kiamat iku wong sing mati syahid fayuqafu dihadapkan atau disowankan. Fayuqafu lil hisabi. Jur banjat wong sing mati syahid mau diteliti ngamale. Summa yukta bi ahli bala layung sabulahum mizanun walayung sabulahum diwanun fayusub fayusub bulahum al ajru soban. Banjur wong sing nalikane ning donya iku kebak cilaka kebak rekoso iku ya disowanke jur neng kono ora di timbangan ngamal mau ora dipasang jur buku catatan yo ora diperiksa jur langsung wae wong sing nalika ning donya mau akeh rekosane akeh cilakane mau disoki ganjaran sing akeh. Dadi wong sing agek wong mati syahid wae tetep diperiksa ngamale ngono lho. Ning nek wong sing ning donya iku kebak bencana, kebak masalah, kebak cilaka, kebak rekoso. Nah niku mah ora diperiksa ngamale. Ming langsung di apa kuwi jenenge? Tambahi ganjaran sak oke-oke. Ngono to. Inna ahlal ngafiyati la yataman nauna fil mauqifi anna atsadahum qurida bil maqaridi min husni sabilillah. Mula wong-wong sing sehat, waras, ora cacat ning donya kepenak iki do kepengin ning kono iki njur dadi kepengin nek upama nalika ning donya iku awake dikethoki nganggo gunting ngono to. Saking apike utawa saking okae ganjaran saka ngarsane Allah. Dadi wong-wong sing ora cacat, wong-wong sing ning donya iki sehat walafiat sesuk neneng akhirat iki kepengin mbok mbiyen iki awakku ketoki wae ora apa-apa gunting wae ora apa-apa nek ngerti ganjarane akeh kaya ngene iki ngono lho. Dadi nek ten akhirat entene kene nang donya yo penak iki yo ora ngono ta karepe degleke gemang. Nek sesuk nek ngerti ganjarane oh mbok wingi mbok ngerti nek ganjarane apik ngene iki mbok raming degleg potol kabeh wae seneng ngono lho. Sing ra degleg sing ra potol mbok oh mbok wingi oh potol kabeh tanganku sikilku wae nek carane ganjarane apik ngene iki gelem aku ngono ta. Nek kabeh wong iki ya ming anu dene delok iki saiki dadine tegese Gusti Allah niku Maha Al Ngadlu to. Gusti Allah iki Maha Adil. Maha Adil itu ukurane ora mung sekedar ning donya, ya ning akhirat barang. Lho kena apa ana bayi kok lahir cacat, macam-macam. Wong ora salah ra ngopo-opo, digawe cacat terus Gusti Allah iki adile nendi? Ya kuwi iki adil banget wong-wong kuwi, digawe cacat iki wong iki sesuk are ning akhirat iki dikai ganjaran sing marake wong sehat do kepengin. Ngono iki lho. Ini nek delok kahanan saiki tho, iki ngopo Gusti Allah ora adil, ora ngopo-opo, bayi ora salah apa-apa digawe cacat. Lah iki tak era memandang segi akhirat. Lah sifat ngadile Gusti Allah iki adile Gusti Allah iki donya lan akhirat. Ngono lho. Ana wong kok gampang banget diparingi rezeki, ana wong kok angel banget diparingi rezeki, ana wong kok akeh banget cobane, ana wong kok ora tau kena coba. Lah kuwi iki nudoke nek kuwi adil ngono lho. Dadi malah mau dingendhekake mau mayri dilau bi khairan yusib minhu. Wong nek dikersake Gusti Allah apike diparingi coba. Ngono lho. Lah nek wong Jawa kan nek agek lara pake anu kuwi iki mung didangir. Ngono ta? Istilahnya ngene iki ta. Didangir napa kuwi ora dong, jadi didangir ngopo to? Lara kok didangir. Wah, mung didangir, Len. Dangir ki apa aku mbiyen ki bayanganku ki? Dangir ki sesuatu yang jane napa ta? Dangir. Dipaculi nggih. Dipaculi marak kapek. Nah, ngene ta niku, ngeta. Nah, niku anu dari segi hakikate niku ngeten niku. Mula rasa gumun kok aku golek rezeki angel, kok golek rezeki gampang. Ya ora apa-apa wong kabeh iki ana hitungane esuk ning akhirat. Ngono lho. Biasane nek sing golek duit iku gampang banget ngono kuwi ya golek ganjaran angel banget. Nek golek duit angel banget ngono kuwi. Kuwi golek ganjaran dicak golek ganjaran ya gamping. Ya ta. Lah nek golek duit ra jedhak golek ganjaran gemang ya iki ra kalah jenenge gitu. Ganjarane ngeten niku. Ning ora golek duit angel iki wis ana ganjarane. Niku kan rekoso. Barang sing ra penak sing. Lah kuwi nggo mlebur dosa golek duit tok angil. Wis debedeng mlebur dosa. Ngono ta? Kepengen apa-apa ra keturutan ya mlebur dosa. Ngono ta? Pengen apa-apa keturutan iki mah ra dosane lan sing mlebur putuh. Ngono ta? Nek ora tau keturutan kepinginane lah iki malah kae dosane sing ilang. Nek menyadari, ngono ta? Kabeh iki nek menyadari, nek dingelmoni, nek apa jenenge sabar, ana lah sabar iki ya isane iki nek dingelmoni iki mau oleh dingelmoni niku marake njur menyadari lho kabeh iki ya. Iki kagungane Gusti Allah sing nentake Gusti Allah iki kan aturane ngene, aku iki berarti dipilihke sing luweh apik, ngono ta? Nek nang donya aku digawe angel, berarti aku karo Gusti Allah dipilihke akhirat sing luweh langgeng, sing luweh apik, ngono ta? Dan itu njur trimo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tenik guna agak ngaji bab loro lan coba nu yo kita iki pinuk jeng gitu. Emang ke kerumun santri nabrak sapi we terima wegah malah ngaji. Gitu. Wah mumet kerumun bojone loro kerumun santri nabrak sapi anak cekrah cekrah spray we. Aleh mamang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa lan nyritakake sapa ta barone ing dawa ida marinda tetkalane lara sapa ngabdu kawula salah sata ayamin ing dalam telung dina cara jamaah matu sawadun mindun misane pira-pira disane ngabdun kaya mimana dadu kaya dinane nglairake ing ngabdun sapa omu ibune ngabdun. Imam Tabarani ugi ngriwayataken hadis dawuhipun Kanjeng Nabi ida marinda ngabdu salah sata ayam kharaja min dunubihi kaya mi waladatu ummu nalikane si jeneng kawula iku lara telung dina dheweke metu saka dosa-dosane kaya dinane mbokne nglairke dheweke. Kaya dinane dheweke mbokne nglairke dheweke maksude kaya dinane nalika dheweke agek tas lair iku ora nduwe dosa, mo jabang bayi ora nduwe dosa, ngono ta. Lah wong nek lara telung dina kanthi ikhlas kanthi sabar, nah ngono iki apa jenenge kaya dosane ki resik kaya bayi sing tas dilairke, ngono lho. Apa nek apa to? Kabar kuwi njur golek dosa meneh, njur lara meneh. Maksudnya ini terutama dosa-dosa cilik nggih, nek dosa-dosa sing gedhe al-kabair, ha niku ya kudu istighfar senajan lara iki mbusak dosa. Ini ya kudu istighfar. Mula nek pas lara niku ben resik tenan dosane. Niku ya terus kelingan kesalahan-kesalahan, keluputan-keluputan jur istighfar. Astagfirullah. Atau maca selawat, maca selawat yang lebur dosa. Maca tasbih yang lebur dosa. Dadi iso resik tenan dosa-dosane niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnu abid dunya. Man utai sapa wangi katama iku katama ngupetake sapa wong khumayamin ing lara panas dina asabatu kang ngenani apa human hu ing wong akhra jauh mongko ngetake ing wong sapa Allah Allah min dunu bisa ing pira-pira dosane wong kaya mi waladatu umuhu kaya dinaning lairake ing wong sapa umu ibune ngabdun maka tapatan le sapa Allah Allah lahu maring wong baraatan ing lebaran minan nar saking neraka wasa taralan tu bisa Allah maring atas demon wa kama satara kaya entan nutupi sapa ngabdun bala Allah ing balae Allah fi dunya endam dunyon. Ibnu Abi Dunya ngriwayataken bilih wonten hadis man kata mahum yaumin asabathu akhrajahullah min dunubi kayami waladatu ummuhu wa kataballahu lahu bara'atan minan nar wa satara alaihi kama satara bala Allah fid dunya. Sapa wae sing ngumpetake lara panas sedina sing dialami. Dadi ana sujene wong lara panas diampet ra diketok-ketoke ra ana wong ngerti tenan. Gusti Allah ngetokke dheweke saka dosa-dosane kaya dinane dheweke dilairke mbokne lan Gusti Allah nyenetepke kanggo dheweke bebas saka neraka. Lan Gusti Allah nutupi kesalahan-kesalahane kaya dene dheweke wis nutupi coba saka ngersane Allah nalika ning donya iki. Dilara diampet tenan ra ana wong ngerti tenan. Ngono lho. Sedina wae ning lara panas to. Lara panas iki berarti nek awake panas iki kan ya ra penak to. Ya lara, paling ora flu lah. Lara flu panas ora ana wong ngerti tenan. Ngono lho. Jan ora ana wong ngerti. Ha kuwi dosa-dosane dilebur kabeh njur bebas saka neraka. Njur esuk salah-salah iki lho Gusti Allah iki di anu ditutupi kaya dheweke wis nutupi coba saka ngersane Allah mau. Lara ra cobaan saka ngersane Allah. Njur dheweke ra crita sapa-sapa berarti kan dheweke nutupi. Ngaten iki, Pak. Nang iki kabeh ngaten iki dengan catatan le mati tetap Islam, ngono lho. Padahal ana lara panas jam petenan. Dino ora ana ngerti tenan, wah berarti bebas saka neraka, bar kuwi pindah agama. Sematine ra Islam, yo tetep ning neraka sak kayange. Ana ta maksude iki? Maksude iki ora ngeten iki, maksude iki ya tetep matine tetep Islam. Ning biasane nek iso ngamalke ini padane lara panas tenan, yo yo diampet tenan ra ana ngerti tenan, yo nek ditambani ra apa-apa. Nambani ra apa-apa, ning ra ana ngerti. Tuku obat, obat apa obat anti panas, obat anti panas iki es. Tak ngopo ta apa sing lara? Ya ana wong lara. Kowe lara apa? Ra padane ngene iku. Nah, terus iso ngampet tenan. Nah, biasane ngene iku njur nek lara panas iso ngampet, berarti engko tahapan-tahapan ngibadah liyane iki iso nglakoni ngene lho dhewe. Ngene lho biasane. Wah, gek kadang-kadang iso salat, iso poso, iso zakat wae. Nek lara iki nek kon ngampet kon meneng wae iki ya ora iso sih. Ngene lho, ndae bos sing iso ngampet lara. Ngene lho. Biasane iki ngeten iku. Mlonjur iso baro'atan minanar bebas saka neraka. Anggere pinter ngampet lara, maksude ndelikke, maksude ra ngerti. Lah niku berarti engko Gusti Allah ya di paringi pitulung ibadah liyane iki ya. Gampang ngono lho. Njur engko baro'atan minanar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Mas Wi wis teko ya, wis wae. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.